تا ترو تازه خوشحاله ساته پرموږ د دکان په مهروي توحید سنت کې څنګه سنسیلی ریګارډینګ سنټر مدینه مسجد جاګیرا دکان نمبر 2 سرداری اثر فروش موبایل نمبر 0333 916 43 45. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ساتو توحید و سنت کے سٹن خوبورہ اس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروش کیسٹ نمبر 173 15798 بمقام ٹوپائی بٹاکنا باواز الشیخ سید امیر حسین باچا جلبئی لا شریک اللہ و اشہد ان محمدا عبده و رسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير زما عزت مند و حاضرین و مسلمانان و رونو ما دا اللہ کتاب دا سلی رشتہ میں پاری دا سورہ مومن یوسو آیاتون ستا سوان دیو لستل د دې آیاتونو لفظي ترجمه دا ده الله وايي بشک هغه کسان چې کافر دي आवाज بور کړی شي دوی ته په ورځ د قیامت چې دا تاسو نن ځان ته سمره غصه یې نو د دین زیات غضب او غصه کې به الله راتلو چکل تاسو له دنیا کې د ایمان طرف ته دعوت بدر کولې شو نو تاسو به انکار کولو دا جهنميان وای ای زمونږ ربا دو پیری دی مونږ مړکو او دو پیری دی ژوند کو مونږ د خپل ګناهونو او د جرمونو اقرار وکړو نو آیا د دې جهنم نه د وتو د پار سلا رښتا الله وای نه لار نشتا او داغی وجه ذکر کئی چودی نشتا یقینا شان داو چې کله الله روبل له شوې کی یوازه نو تاسو د الله د توحید خالص او د ایمان خالص نه انکار وکولو او کدا الله سره شریکان و جوړول شل نو تاسو به ایمان راړو. نن حکم او فیصله خاص الله تعالی چې او چت او لوی دی او هغه الله فیصله کړی چې کافر او مشرک وکلم د جهنم د اور نه روزی نه. زمای عزت مندو حاضرین و مسلمانانو سرنګ چې موږ او تاسو د پاره اهم خبره دا ده چې موږ او تاسو ایمان زده کو نو بیا یو اهم خبره د خپل ایمان د زده کولو د حفاظت د پاره دام د چې اغه سیزونو نه دا اغه ډلو دا اغه جماعتونو نه موږ او تاسو ځان خبردار کو چې دا غي د غلط او عقاید د وجې نه زموږ او تاسو ایمان او توحید ته نقصان رسی. که یو سړی یو مسلمان دی ایمان او د اسلام داو کوي لیکن دا هغه ډلو نزان نه خبرای کمی ډلې چشپا او سوچونه کوي د مسلمان دی ایمان د لوټلو د ختمولو لپاره نو سوال نشي پیدا کیږي چې د دې مؤمن مسلمان سره هغه ایمان وال خزانه دی محفوظه پاتې شي. نو یو چې موږ او تاسو زمای عزت مندو ایمان زده کو ایمان زده کی د قران او د سنت نه او بیا د کوم سیزونو د وجنه چې ایمان ته زمای عزت مندو نقصان رسی د کومو ډلو بی دین ډلو د کوم بی دین جماعتونو د وجنه چې ایمان او اسلام ته ضرر او تکلیف رسی دا غیره چې موږ او تاسو باقاعده خبردار یو. دویم اهم خبر زمای عزت مند دا ده چې نن موږ دا غینه بالکل بی فکر او بی غبی یو. موږ سره د خپل مز د روزي د حج د زکات د دی غم شتا لیکن د خپل ایمان نه موږ بالکل بی فکر یو. غټه د فکر خبره زمای عزت مند غټه د فکر خبره د یو مسلمان د پاره د دی ایمان دا یو ډیر لوی عالم تیر شوی حافظ ابن قیم رحمه الله تعالی هغه خپل کتاب بدایع الفوائد داغی او کتاب دیغی کی لیکلی چې شیطان په د انسان باندې د شپږو لارو د طرف نه حمله کوي داغ د ټولو نه مخکې نه حمله هغه د ایمان په لار را چې زما استاواله ایمان او صحیح عقیده ختم کی او موږ او تاسو په شرک او کفر او بیدینۍ کې مبتلا کی او بیا د شیطان زما عزت مندو د غلط عقیده او د شرک او د کفر داسې خفیه او پټې لارې دي چې یاد ساتئ کله الله مدد او نصرت زموږ او تاسو سره شامل حال نشي نو دا غي پته به موږ او تاسو ته نه لګي او زموږ عقاید او ایمان به تس نه شي. حدیث پاک کی راغلی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لیو وی الشرک فی هذه الامہ اخفا من دبیب النمل دی امت تا دا شرک و دا کفر عقائد بدا سے پٹ پٹ رازی دا سے پٹ پٹ برازی لکه سرنگی د میگی د خپو آواز چی او سڑے ناوری میگے روانوی دا د خپو آواز نشی ہو رہے دے داسی یو سڑے بد ایمان او د اسلام دعوی کئی لیکن شیطان بداغی ایمان ختم کرے نو زیات د فکر ز خبر زمائی زت مند مونگ او تاسو د پارا د خپل عقیده دا او دغه عقیده د ایمان او د توحید جوڑی گی پا قرآن او سنت سره د قرآن او د سنت پا ذریبانی د ایمان او د توحید والا عقیده جوڑی گی ورنہ الحمدللہ دی ملک دی قرآن محنت شوے لکہ سنگا مولانا صاحب ہوئی اللہ دی رحمتون روی زمون پا استاذ محترم شیخ القرآن مولانا محمد طاہر نور اللہ مرقدہو اگر محنتوں کو تاوزی خپل علاقو کی دی مشران نتپو سکے چیز خلق و عقائد سنگا هر اونی هر غټی هر ولی او شهید تا خلق د رب العالمین والا اختیارات زما عزت مند ور کړو. هر علاقه کی جتا سو بغرزی دی ک دو کوټی دی او ک دری کوټی دی نو التا یو ولی او شهید باندې جنډی ولاړی دی دی وی په ولیږي غلافونه په غړی دی او که تاسو دا علاقه د خلکو نه تفوزو کې دا سوق دی د سونو مو کل راغله او نو هیڅ چاته پد نشتا او کو کورنو کې زنانو نم تفوزو کوي نه بدرلو وای دا د بادو ذمہوار دی دا ته وی دل کول ذمہوار دی نوم پته نشتا دا غد والد د نوم پته نشتا خدا پته معصوم پکور کې زنانو تا بار نارینو ته پته دا چې دا فلانی دی کې پی جنډي ولاړی دی نو دا دبادل رکول زموار دے دا د ننکو د حقول زموار دے او بیا تاسو ګورئ دا خبره لکه نور په ګوتن پټیږي دا خبره پټیږي نه چې دغه مسلمانانو زموږ استاد مین دی او خویندې د جهالت او د ناپوهۍ د وجنزي او دغه درگاهونو د اولیاء او شهدا او د قبرونو سره مرادونه غواړي باغی جنڈی بلئی التا ڈیو سر گٹی تھڑی التا موگی ٹکوئی کسما کسم کارون زمائی زتمندو کئی توافو نہ کئی دا محنت زمائی زتمندو اوشو اوشو نو دا خبر رو ذہن تورلا چی ولی دا بادل رکولو زموار نشکی دارنگی ولی ننکو خکو دو والا نشکی رے دا یو غلط عقیدہ زمائی زتمندو دا انگریز د محنت د وجنه په خلکو کې راغلی و ځکه د شرک د وجنه د کفر د وجنه دا بزدلی راځي ځکه ایمان دیته وای چې تخپل مرګ او ژوند دارنګ फायदा او نقصان عزت او ذلت صرف دیو الله د درو د ور نه غني او شرک دیته وای زما عزت مندو چې ستاغه امیدونه استاغه یرا استاغه تما ستا د عزت او د ذلت غاقیده دیو غټي دیو اونی دیو ولی دیو شهید او دیو قبر سرن خطیده د شرک د وجنه چون کې امت کی بزدلی راتلا نو انگریز کوشش کړي او خلک په مختلفو طریقو کې زما عزت مند مبتلا کړي او د ځان ما ایدا طریقې راولیا او پسې د دروغ جوړې کړي وي ایدا فلانی ولی د چکم په امت مسلمه کې مشهور نوی بچت په غر کې یو غارو کو نستو او د دې امت ذهن کې دارا وصل چې دا استاسو په دې ملک مشهور ولی چې ده نو په دې غار کې بده چیلې استه ویږي په بروانه دې براغه ولته په میاشتو او دارنګي پرزو دیرو امت کې هغه رهبانيت را وستو کم رهبانيت چې د نسواراو د عیسایانو په پیرانو کې اده نو غخته چې دا امت د مجاهدین جوړ شي د توحید والے جوړ شي دغه وجه چې تاسو ګورئ تر اوسه پوري د غلطو پیرانو دارنګ الاولیاء او شهدا او بارکه د امت څخه عقیده هر کلی والے وګوري هر کلی کې زما عزت مندو مختلف قسم قبرونو د الاولیاء او شهدا او خلق داغې نه مرادونه غواړي سورج پس یو نوې پیر را سرگن شي خلک کوئی فلانی جه کی پیر دے بیا تا سگور رہی مخیستاو دے علاقہ کیا سرگن شي اس کو آٹ کی سکر ہوتے تردی چھ معشوم دے نابالغا دے دا مور دا وقتو نا دا آغای دا سحر و دا جادو طریقہ دا دا پسونو زرگونو زنانو نارینو ورزی بیا دا آغا بی دینے او دا غلط یقیدی دا وجہ نظمائی ذت مندو دا امت مسلم مین دی خوین دی رازی او دا پیرانو سر ملاقاتو نکر اعلان کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چه دا امت دا پارا روحانی والد دے دا امت دا پارا روحانی والد دے حدیث دا بخاری شریف کی راوی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی زمونگا استاس مور وی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی آوی واللہ ما مست یده ید امرأت فی المبایعت قطو ام المومنین فرمائی زمادے دا اللہ پزات عالی قسموی طول عمر کے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاس مبارک د زنانو د لاس سره په بیعت کې نه دی لګیدلې پیګه په خبر باندې آپ له پرده کې ناشته وي او وعده به تی واسطه چې شرک ونه کوي اغلا ونه کوي بدکاری ونه کوي لاس ملاوي دل د رسول الله د زنانو سره نو حالان کې رسول الله د امت روحاني والد نن تاسو ګورئ حدیث پاک کتاب سره خپل ول عالمان نه تفوزو کوي حدیث مشکا شریف نور حدیثو کتابونو ذکر کړي چې کمزه کې پردیس سړې او دارنګ پردای زنانه راجمشي ندرې مور سره شیطانم راجمشوي نن د ایمان د زوال د وجناو د کمزوري د وجنا د امت مسلمان مین د خوین دي د غلطو او د بيدین پیران روان دي ناس دي د عزت پر اغیر ایمان لوټي دولت ارس لوټي او دا د غلطو کیسه او کہانی اور پس خلکو مشوري کړي او دا داسې خبرې دي کنه که کور کې زنانو ټول لپته او خرور او الحمدلله د قران د تعلیماتو د وجنا دا عقاید ختم شول تاسو بناوره د فلانه بابا وې د شپیا د شینز مری په شکل کې د قبر ناروزی ا دې ته د ولی عزت او احترام وي حالان کې زمای عزت مند زمره صد خو یو زناور او حیوان دی کنه اوس دی یو ولی نسبت دی یو حیوان او زناور سره ورکول دا د ولی وی عزت دی دا غی عزت نه لري لانے بابا د شینز مری شکل کې د شپې روزي اصل کې دا شکرونه وس جوړول زمونږ د دین مسله ده چې انسان ته الله دا طاقت نه دی ورکړی چې دې په مختلفو شکلونو کې ښکار شي دا طاقت الله انسان ته نه ورکړي فرشتو پیریانو ته دا طاقت الله ورکړي چې مختلفو صورتونو شکلونو کې سرګندېږي او ښکار کوي دا به خلکو عقاید پیریانو خرابول کله د زمری په شکل کې او کله به خلکو له پیشو او د بل زناور په شکل کې را سرګند دا د غلط طریقو سرباز دی نو کې پیرانو واره کې بيدام مشهور دا فلانه ملنګ صاحب نه دا د شپې د ټول ټوکړي ټوکړي پروتي وای خپې یوځه پرته یې سره بلځه پروتي دا موریدل کنا و موریدل اصل کې رب العالمین یو صفته چې الله و عز ژوند کول کوم زمړ کول کو هو یوهی و یمیت دغه الله ژوند کول کوي دغه الله مړ کول کوي دا صفته دی بابا له ور کول چې دی ګوره د شپې ځان ټوټي ټوټي کی ساری جیت سو را پازی دا ټوټي او زیکړي بیا ژوندې ولاړی او ناشتي ارز زمای عزت مندما دا کولو چې دا مختلف قسمه حاجتونه د مخلوقاتو نه غوښتې شول چونګه د قران حکیم علمنا وسم ګره آغا عالمان او آغا طالبان موجود دي مو سردره کې اوس پینګیره طالب دی وړ وخت طالبې کړو اوسم ندی خبری گواہی کئی چی مونگ با دا فقه کتاب یا دا قرآن آیات با پکر آغی مونگ تب استازان وی ترجمه نکو اسی نچه تا گنانگار نشو دا دم راضی مشان کتاب اللہ دی دا پارا را لے گلے چی امت پا دی گناہگار شی که پا دی که عقیدت دکی اغا قرآن زمائی ذت مندو عقیدت خولا چی تالا مشکل لے تالا تکلیف تے نتب سکے اغیر انبیاء علیہم السلام واقعات ذکر کړو چې انبیاء علیہم السلام باندې د بیماری تکلیف راغله انبیاء علیہم السلام باندې دا تکلیف راغله چې بچینو انبیاء علیہم السلام باندې جیل او قسمه قسم تکالیف راغلي په دغ مختلف تکالیفو کې انبیاء علیہم السلام د چا طرف ته رجوع کړو یو دا اللہ نبی دے ایوب علیہ السلام دے حدیث پاک کی راغلی زمونگا استاس و خوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اتلس کال زمائی عزت مند بیمار او پا دی اتلس کال بیماری دا حضرت ایوب علیہ السلام صبر زکا اللہ داغوی بارکی وی انا وجدناہ سوابرن اللہ وی ما دا اخپل محبوب و نبی مندل و صبرناک اتلس کالا دا اللہ نبی زمائی عزت مندو بیمار دے و دا سی بیماری نو لکه دا کی سخوان وی چر پڑ ایران خلکو غرزو لے و بیمت اتلو چنجی پا کشیو دا دا کی سخوان و خبری دی اللہ پا خپل نبی ازمائش و امتحان راولی خود معاشری دا پارا قابل نفرت او دا کرکی نجوڑے پا نبی ازمائش امتحان راغلے بیمار دے بچی تی اللہ غستی مال تی اللہ غستے صرف بیو بی بی ور سره پاتې ده لیکن اغه نبی د دغه بیماری د لری کې دوه د پارا د چا په درور کې جاړي بیبی نه خبره باندې خپشو لکه تاسو عالمانو نه اوریدلی تاریخ نه ویلی پدې خپشو پدې خپشو حضرت ایوب علیه السلام الله ته په سجدی پریوت الہ العالمین زما خو صبر او چې تا جسمانی امتحان نو ازمائش په مار اوسته خو پدې صبر نشم کولې چې شیطان دې زما د اهل عیال او د بیبی د گمراه کولو کوشش کوي د نبی په بدنی یا مالی امتحان صبر اختیارول شي خو دینی امتحان چې شیطان در اپاسه د نبی بیبی دی په غلط عقیده او گمراهی کې مبتلا کی دا د نبی په وس او صبر کې نو چې کله داولی دل چې شیطان خوځدا کوي نو نبی راغ الله ته په سجده پریوتو او سوئی اوی ربی انی مسنی الدرو وانت ارحم الراحمین اے زما رب مال تکلیف رسیدلے ما ته بیماری رسیدلے او ته ارحم الراحمین دا بیماری مانل رکی اہل علم ویلی چی دا دعا حضرت ایوب علیہ السلام سجدہ کے کولا زکا کمی دعاگانی چی قرآن و سنت کی راغلی دا سڑے پا سجدہ کی کولیش علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویلیو چی دا بدر پشمی بانے زرعالم ما دا اللہ دا رسول تماشا کولیش دا اس کئی او میں قتل چی نبی علیہ السلام سجدہ کی پروت تے او دعا غواڑی ویا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اے غزات چتا میش جون نے پتا ہس قسم فنا ناراضی القیوم تو د ټولو مخلوقات سنبالون کے د ټولو مخلوقات تدبیر کون کے ته زمون مدد او نصرت کی نبی علیہ السلام سجدی کی دعاگان غواڑی نو حضرت ایوب علیہ السلام دا دعا سجدی کی غواڑی اگر یقین سره الله نه غواړي حدیث پاک کی راغلی ادعو اللہ وانتم موقنون بالاجابہ اللہ نہ اغوالی خوچ دادی یقینوی چی مات اللہ را کئی کتا مخی نفی سلکلی جن زمان قبلی حدیث پاک کی راغلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی چی رب العالمین وی آنا عند زون عبدی وی دا بنده چی پا ما بانی سنگ خیالو گماننے آغشان ما ملب ورسرکم کدیوی زما اوری زما قبلی نزوی قبلو ما کدیوی یر زما ناوری زما نقبلی آنا عند زون عبدی وی دا بنده چی پا ما سنگ خیالو گمانو یقین نے آغشان ما ملب ورسرکم نو ایوب علیہ السلام سجدہ بانی پروت تے او اللہ نغواری او علماء لکلی وی اللہ استعفضات عالیہ میں دی قسم وی ایوب خطا تا پزمکا تندے لگولے خدا با ترغی پور تا کئی نا ترسو جدا بیماری دل رکڑی نی پس زمائی ذتمندو اللہ ورطوی سر پور تا کا اللہ ورطوی ارکوز برجلک حازا مغتسل باردو و شراب اللہ ورطوی دا اخپلخ پا دیو و حاغل تا چین رو و تاوی دی که علام باو دین اس کا اللہ غ بیماری ختم کی عرض می دا زما عزت مند دا مسائل توحید تا سو بار بار اوری دلی یود ایمان او د توحید زما عزت مند ز کلی بیا اغه بار کی گور دی پلو گورای دا فکر من کی دلی چې الہ العالمینا دا کم ایمان او دا کم توحید ما ستا په کتاب او استاد نبی په تعلیماتو کې زده کو الله اوس په دې معنی ما ته مرګ راولی او په دې زما خاتمه وکړي کله ګورې داسي سړې توحید زکی لوی نه لوی عالم دی لیکن د مرګ نه مخکې مخکې گمرا شو یو داسي عقیده زما عزت مند اختیار کا چې هغه د ایمان او د توحید نه منافی ده دا موږ چې تاسو بار بار موږ کې وایو اهدنا الصراط المستقیم استقامت دی ته وای چې کم توحید دې زده کړې کم ایمان دې زده کړې او په دغه مرګ راغې دې ته وای د استقامت لاره نیو زمائی زتمندو دی ایمان دز دکول بارا کی فکر نشه بیا د خپل ایمان د محفوظ ساتلو او د خپل خاتمه فکر بلکل منگو تاو سر نشتا ورد تاسو گوری دی معاشره که نیکان نیکان خلق وی تردی پوری چی گوری بازی لوی لوی عالمان وی لیکن ای گمراهان شی داد امت تعالی او نظاره خی چې زګوره دی ایمان دولت ورکولم شم نو غستیم شم زیو سینا او دماغ دی ایمان او د توحید نه ډکول شم نو دا ګوره را بار کولم شم دیګی په خبر باندې ادی وجه ناراضی حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ طواف کولو یو کس ور پسې پټ پټ روان دی چې دمر لوی عظیم شخصیت چې بیت الله طواف کوي چې د دعا لا سکے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یا الہ العالمین دروکنی امانی او د حجر اسود په منځ کې دعا کوي الہ العالمین کزه د بدبخت لیکلې مزلی بدبخت نو ته قادر چې ما آغاز علی بدبخوالی نه ما محوکې او الہ العالمین ما په نیک بختو کې ولیکي دی او دمر لوی عظیم شخصیت سرا زما عزت مندو د خپل خاتمه غم دی او فکر رہے. مسلم شریف حدیث کی راضی حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ وفات کی تو صحابہ ایمان زکڑم نے داغی د پارے قربانیم کڑی خود خپل خاتمی بے انتہا غم نے صحابہ کرام سره. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ وفات کی دو رشتہ دار ناستی بچے ناستے اغاڑو چاله ګوري نه مسلم شریف حدیث کی راضی دیوار طرف سے مخکڑے او جاڑی بچے بیا بیا ورته داسې خبرې کوي چې موږ طرف ته مخ راوړی چې کله بچی غډر تنګو نوې طرف ته مخ راوړل ورته وي بچیا زما د زندګۍ درې دورونه په ما باندې تیر شوي یو دور زما د زندګۍ هغه چې د رسول الله د مرګ او د قتل پسې ګرځیدم وی بچیا دې کې شک نشته کدا هغه وخت ما ته مرګ راغلې وې د جهنم نه بغیر زما بل زینو وی دویم زما د زندګۍ هغه دور چې زر عالم ایمان مراړو د رسول الله سره د بیعت لپاره لاس میرا اوغت کو نبی علیہ السلام هم خیر لاس مبارک را اوغت کو نو کله چې لاس را اوغت کو ما لاس راه کو نبی علیہ السلام ورته ویتا هو د بیعت لپاره لاس را روان نکړو کنه نو حضرت عمر بن العاص رضی الله تعالی عنہ دا الله نبی زس خبره شرط کو لغاړم ز بیعت کو ایمان راړم خو چې زما گناهونه الله رب العزت معاف کړي نبی علیہ السلام ورته وی عمر تعالی پته نشتا چې اسلام مخکینی گناهونه ختمای هجرت مخکینی گناهونه ختمای دارنګ د حج سره مخکینی گناهونه ختمي وی بس بچی ما ایمان راړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته داسې محبوب شو چې په مقدس م قبل محبوب نو وکنن ما ته توې چې ما ته د رسول الله د صورت ذکر وکا نو زبې درته پورا ځکه ذکر نکړې شم چې زمونږ زړونو کې دومره عظمت وو چې د ډېر عظمت د وجې نه مونږ په ډکو سترګو رسول الله ته نشول کته ورته وي بچي یو د ژوندۍ دریم دویم دور داو کې چرې دی حالت کې مړ وي رسول الله جنازه کړې بلا شک او شوبې ز کامیاب وي دا الله نبی وفات شوې نه پس مونږ له ژوندۍ میلاو دا زماره جړه دا غي بارکه پرګې په خبر باندې دومره لوی عظیم شخصیت زما عزت مندو لیکن د خپل خاتمه فکر نن مونږ دعا رکاته نه فلوکو بیا مخپیس مال لکړی او ویلی مو جبای جنت دبل چازه نه ده بغیر زمانه دا زمونږ د کمزوري او د بی دیني علامه زما عزت پر سفیان ثوری رحمت الله علیه امام ابن قیم رحمت الله علیه ذکر کړی غاصت الله فان کې ټول شپه او جړل ټول شپه ساری شاګردان ورترال چولې جاړي گناہونو مناونو سا یرد در سرا اغداسی تیلی را واغستو وید گناہونو خدو را یرم نشتا نوی دا دور را طول شپد جرلو لی ویزد خراب خاتمین یریگو اللہ دی ایمان اغا دولت نزمونگ دی ما غزرون دکڑی اسنا خاتم خراب نشت پیگئی پا خبر با بایی دخپل خاتمی دا پارا زما عزتمند جرل د خپل خاتمه د پاره جړیدل زما عزت مندو او کله چې ګوره وسړي سردا پته یې جرب زما د خاتمه پته نه لګي بیا غرور او تکبر ناراضي یو سړی لوی عالم دی زما عزت مندو لوی تقوا دار دی لوی تهجد گزار دی لوی مدرسې او جماعتونه جوړ کړي خدا خو پته نه لګي کنه ک یو غټ اندو ته الله هدایتو کی یو غټ دنیا نه مؤمن تیر شي او د دنیا نه خراب تیر شي دغه حضرت انوی رحمت الله علیه بوي اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ وی پیت بار دا معال او دا انجام زد سپیو دا خنزیر نمزان سپک گنم پیت بار دا معال او دا انجام چه خاتمہ بسنگ جوڑی گی ززان دی او سپیو د خنزیر نم لاندې ګړم. اصل کې که د خپل ایمان او د خاتمی فکر راشي بیا انسان کې واجزی راشي د کې او توازو راشي. دی وای چې داسم کې دیشی که د ایمان او د توحید سره دنیا نه لاړم نو انسانان سکه چې د فرشتو د پاسه مقام به الله ماته راکړي، او که د ایمان دا دولت زما نصیب نشي نو انسانان سکه چې د سپیو د خنزیرو د پیشونه به مزه څه شم لاندې بشم. نو زما عزتمند زما رزداد خپل ایمان زده کول، د خپل ایمان حفاظت کول، او د دې ایمان بارکی زما عزتمندو فکر من کېدل. غره سړی توحید دکړه، الله منی، قبر عذاب منی، جنت منی، دوزخ منی، خود دین ډیر ضروریات دي. ډیر آپاسې دو په دغه ضروریاتو کې یو ضرورت نه انکار وکړو د داغه ارس ضایع شول او ختم شو. بلیت خبر ما د دین ضروریات سی زما عزتمندو هغه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړی، د قبر عذاب زما عزتمندو حق دی. اوس یو سړی هر څه مانی لیکن د قبر عذاب کې داغه شک دی، نا کافر دی زما عزتمند، ځکه د قبر عذاب دا په تواتر او د قران او د سنت پرانا کې موږ او تاسو سره ثابت دی. تاسو ګورئ موږ او تاسو ډېر سیزونه داسې دي چې موږ نه دي لیدلي، خو الله او د الله رسول دا غي خبردارې راکړې. یو سړی را پاس یې تاسو ګورئ، یو سړی هر ټول دین منی او په دې عمل لې، په دې وای بای دا خبره سي دي چې وای شیطان شته. نو د قران د سور آیاتونو د انکار راغی، د یو شیطان د نمنلو د وجنه و دې سشي کافر بشي زما عزتمند. هر سمانی موزم کوي، روزم کوي، خلوی گیره پریخه، لیکن دی وای دا سه خبره ده چیرې وای شیطان څه شیطان نشته. قران حکیم کې زما عزتمند الله د جناتو ذکر کړي، قرآن د یو مستقل صورت او د سور آیاتونو نه انکار راغی. دا د ایمان غ ضرورتیاتو چې دا بخام خاپې جنې د خپل ایمان د ضرورت ته پر زما عزت د خپل ایمان د ضرورت ته پارا. بلکې بعض اوقاتو کې یو معمولی شی او هغه سره د دل سپکاوی راشي چې زموږ د عوام همیشه په دې کې مبتلای، نو تبې موحد لیکن هغه سره د ایمان زوال لازی. درس ترمذی کې محمد تقی عثمان لیکلی چې امام یوسف رحمت الله علیه په خپل مصلیبه باندې ناست و. دا حدیث بیانولې شو چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام به کدو ډیر خوښو. یو زمیدار ناس وي زما هو کدو ډو خوښ نه دی، خبرې له خیال رسی کنه اوس کدو کې چا خوښ نی، نو داس ګناه خبره نو. خود دغه وخت کې حدیث بیانې دو هغه د خپل خبره د حدیث د پاره مقابله جوړه کا، د حدیث سره معارضه جوړه کا. هلته بیانې کی حدیث چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بسو کدوی ډیر خوښ و اعظمی دار وای زما خوړ خوښ نه. امام یوسف رحمت الله علیه تور ور سره پرته و، ځکه داسې امامان منو لکه نن یې دور کې دا خو اسلامي حکومت زری تور د تی کې نه رويستا اعظمی دار ته وای زر زر کلمه وایا ور نصر دی واب. یو زما عزتمند د حدیث معارضه پاکل سره کړی پیږي خبره وا. نو داسې د دین ضرورتیات د کول زما عزتمند یو فتنه تاسو دی علاقه او د ملک کې راغلی، او داسې نوې خبره نه ده مخکې در مولانا صاحب وی چې په اهل ایمان والو باندې زما عزتمند د امتحانات ورازي ولک سوچو کوي دی خبره تا. ورا د یو عیسی علیہ السلام د نزول نه انکار د وجنا د سمر دین نه انکار راځي. دین دا سره چې ګور د الله بندگانو، یو عالم بې اب گمراه شي، یو لوی سړی بې اب گمراه شي، نو داغه گمراهی د وجنا و تاسو له دور دو او د پښتو سره سالولی کی تاسو بیا په شک شوبه کې واقع کیږي. دا خو الحمدللہ استاسو په کور کې ماشومان هم پیژني چې د حدیث حکم کوم کتابونه دي پیږي په خبره باندې. بخاری شریف دی، مسلم شریف دی، صحاح سته دی، دا غینه علاوه نور د حدیث کتابونه دي. کوم کتاب چې د حدیث تاسو راخلی نو یو حدیث نه پائے کې مستقل باب دی، باب فی نزول عیسی علیه الصلاۃ والسلام. دا باب دی په بیان د هغه احادیث مبارکی چې دا الله رسول ویلی چې عیسی علیہ السلام ژوند دے او را کوزیږي وا پیږي په خبره باندې. دا بخاری شریف کې باب دی، مسلم شریف کې باب دی، ابو داؤد شریف کې باب دی، ترمذی شریف کې دی، ابن ماجه کې دی، معتاد امام مالک رحم الله کې لري چې حضرت عیسی علیہ الصلات والسلام ژوند دی او دې بد قیامت نه مخ کې مخ را کوزي. اوس یو سړی مزم کوي توحید منی د قبر پرستیم خلاف دی، لیکن دې دا وایي چې وای دا اسه خبره ده چې عیسی علیہ السلام برا کوزيږي. د دا داسې سړی په کفر کې اس قسم شک او شوبه نشته زمای زپر پیګه ته خبره. شاه انور شاه کشمیر رحمت الله علیه چ الحمدللہ آغا عوام او خواص ټول پیژني، اغه شخصیت چې اغه زن کدن شروع د الوی له شاګردانه موجود شاه صف زن کدن کی وصیت کو چې زګره د دنیا نظم خو یاد ساتي چې قادیانان کافر دي. د قادیانان زمای عزت مندو د خپل دین سو د اغه بی دیني سو اصول لې پائے کی رايه او غټ خبر دادا چ غید غخپل غلام احمد قادیانی ته مسیح موعود وای، چې غ وعده کړی شی او په قران او سنت کې چې راضی با نغه دغه مرزا غلام احمد قادیانی وی. او هغه په دې خبره پوره زور لګای چې حضرت عیسی علیه الصلاۃ والسلام وفات ته پیږی خبر واره داد قادیانیت زمای عزت مندو کوم علما چې قلم روچت کړی د قادیانیت پرد کې لکه عالم شهید شوی علامہ احسان الہی ظہیر داغ کتاب دے القادیانیت اردو کم دے فارسی کم دے او عربی کم دے زمائی عزت مندو تاو چا اغا اگوری لتاسو لے دا قادیانیت اغا بنیاد با معلوم شی دا قادیانیت یو بنیاد دالے چاہی دی عیسیٰ علیہ السلام دراکو زیدو داغوی دا حیات و دا جندن انکار کئی بلکہ وہی چس دے اغا وفات دے. دویم زمای عزت مندو رای یو شاخ دے چغی تا پرویزیت وی اغای پا دے ملک محنت کئی چه دا احادیثو نا زمای عزت مندو خلق من کری چی بایو قرآن دور الوی کتاب شتا نو احادیثو لسه ضرورت تے پوی گئی پا خبر بارے نوی کل را پاسی دا بخاری حدیث تا وی یرا دا ضعیف تے دا مسلم حدیث تا وی دا ضعیف تے یو فتنہ پا دے پاکستان کی چی کار کئی آزمون پا د کالجیان او تعلیمی یافته خلکو باندې شهید دین نه لري دی او دنیوي تعلیمات شتا پای کوشش کوي او ورو دي طریقې ته راولي چې د حدیثو نه منکر کی. اصل کې یاد ساتي کم سره چې د احادیثو نه منکرې نو زمای عزت مندو هغه د قران جړی رئیس کی. قران حکیم کې الله وی مزکا چې په احادیثو ته عمل لکه نقیم الصلاۃ ټول مرزو ته وکړه. الله ویلی زکات ورکئی نو چا حدیث نہ منے زکات د منزلاړو. الله ویلی حج ادا کئی نو دا د حج طریقہ چې دا ورزی دی دی زیر وزی دی زیر وزی دا خو رسول الله په حدیثو کې بیان کړی ګر پیلی په خبره باندې دا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې بیان کړی. هغه شاه صاحب چې غزن کدن کی وصیت کړو چې قادیانان کافر دی هغه کتاب لیکلې التصریح بما تواتر فی نزول المسیح سل احادیث در رسول اللہ را جمع کری پا دے خبر بارکی سل حدیث را جمع کری چی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اندے دے دا قیامت نمخ کی برا کزی. اس گورا کم خلق چی دا نزول عیسیٰ علیہ السلام نا انکار کئی نو صرف دا خبر نا ای بیاوی دام من گڑت خبر دا چی امام مہدی برا دے گئی خبر بار نو چی عیسیٰ علیہ السلام نرا کزیگی نو دا دجال فتنی نے انکار شو زکر دجال فتنہ بسو ختمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نرا سبقت لی. نو کم خلق چی دا نزولی عیسیٰ علیہ السلام نے انکار کئی دائی پنیز یاجوج ماجوج والا سے منگڑت کی سر قرآن کے یاجوج ماجوج ذکر را دی کنر را دی. کم خلق چی دا نزولی عیسیٰ علیہ السلام نے انکار کئی داغی پنیز د دا دجال لا خبر اس یو کی سر داغی پنیز د دا امام مهدی راتلل اس یو کی سر داغی پنیز باندې زمای عزت مندو دی یاجوج او د ماجوج خروج داس شهدای فتنه وا دیو جن یاد ساتي زمون په خوانو سلف صالحینو دا طریقه وا چې په خپل ماشومان وبې د دجال غ حدیث یادولو په خپل ماشومان وبې سکولو د دجال حدیث بیا دلو دام یاد ساته زمای عزت مندو زمون د پنجاب عالمانو دا خبر مخصوص کړي او دې کې به کله چې دا نقصانات راځي نو الوب احساس مونږ او تاسو لراځي اغه چې یو وخت د قران درس کوي نو بل وخت به د حدیثو درس وي یو وخت چې قرآن درسی بل وخت به د حدیث درسی په یوه په خبره باندې، ځکه دا حدیث د قرآن حکیم تشریح ده. دا چې کوی زمونږ دی مرګورو همیشه د پاره دعا او درې ټیمه درسی، لیکن و د حدیث درس ور سره نه دا غیر وجنه دا فتنی په وجود کې راځي. یو وخت چې قرآن درس ته نو بل وخت شې پکار دار چې کی د حدیث درس وی. مخکې زمونږ دی مولانا سید دی مشوره کړي او هغه سره زما ډېر اتفاق، یو دام شعر چې یو سړی مثال په تور سنا سې کتابونه ویلي دی، یو مستند عالم نه ترجمه کړي او کم از کم هغه ته یو عالم سلګ ډېر اجازه ورکړي چې ترجمه کول شي. دا نه چې یو سړی یو رمضان کې بس ترجمه او کا بیا دې درسونه کوي، نو بیا ځان نه ترجمه کوي، کله سنه انکار کوي، کله سنه انکار کوي. دا فتنی په دې ترتیب باندې راځي، دا فتنی زما عزت مند په دې ترتیب راځي. سلف صالحین دا ترتیب چې اغای بخپل اولاد د دجال فتنی نه يرولو. حدیث پاک کې راغلی نبی علیہ الصلات والسلام ویلو هر نبی چې راغله نو امت د دجال فتنی نه يرولې او زم تاسو يرو. تر دې پورې چې تاسو یې سره صحابه کرامو تور کوي، موږ سره مسلم شریف حدیث ته موږ سره دا سیره پیدا شو چې موږ دا مخامخ د کجورو باغونه نه دي، بس په دې کې دجال ناشته و را رواني. تاسو غم او فکر زموږ سره پیدا شو، او تاسو غم او فکر پیدا شو. رسول الله کور تراغه جمعات کې د دجال د حدیث ذکر کړو چې کور تراغه ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها جاړي. رسول الله ورته ویلي جاړي ویده الله نبی تا د دجال ذکر وکړو او چې دا تمره لوی عظیم شان فتنه راغی د وجه نه جاړو. نبی رسول سلام ورته فکر مکوي کچره ز ژوندې مو دجال راغې نو زب لاغه سره جنگ کو، او کزو وفات شو نو هر مومن به ځان د طرف نه جنگ کوي، دا الله به سره مدد او نصرت. او زه درته داغه د راوتو زه خیم دا علامات درته خیم. نبی رسول سلام وې د شام او د دمشق په منځ کې بروزي، او دنیا کې داغه زندگی به سلوي ښکاله. او نبی علیہ السلام فرمایي داغه یو غټ علامه دا ده اوبه داوته دی کوي چې زه خدای هم زه الٰه هم زه معبود هم زه مشکل کشه. حالان کې داغه دا غس سترګا دا بسی دا بالکل لندای بالکل هموار وای، او دا هي سترګا ودا سیکل ګورا د دې سترګې دی اړه لغوه غون تی روزي. حدیث پاک د مسلم شریف کې راځي داغه غس ستر به بالکل لندای، او دی خیسترګې سره د غوخې داسې ټوکړی چې دی توروالی له بور رسیدلی، او داغه په دې تندی به لیکلی کافر. هر لیکون کې او لستون کې او غیر لستون کې باغلولی چې دا کافر دی. دا به علامه دی چې اوسړی وای ز الٰه او مشکل کو شیب ز حاجت روایم، نزان لسترګ نشي سموله او نور خلق له حاجت روا او مشکل کو شاره. دارنګ د خپل تندینه د کافر د لفظ نشي لري کوله، او وجه تمام دنیا لپاره زه حاجت روا مشکل کش ہے. دا د قیامت غنمبینی علامات. حدیث پاک د مسلم شریف کی راضی نبی علیہ السلام وای ز او حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام، حضرت موسی علیہ السلام، حضرت عیسی علیہ السلام دا پشپد معراج راجم شو د قیامت ذکر بکولو چې قیامت بکله. حضرت ابراہیم علیہ السلام دې ټول انکارو کو چې مونږ له قیامت دراتلو پته نشته، مولد قیامت دراتلو پته نشته. او دا پیرانو ملنګانو ډله د دینه مرواړې دل مخ یو پیر پیدا شو، بیا چې مریدانو وشتو کرشته دارو وشتو مخبل هغه سره لاړ هغه حساب له ګلو چې دوره کاله پس قیامت ته په خبره باندې. دیو جن کله چې قوم قران او دین ته نه رانځي کی هغه مریدان پسونو مریدان دای دا خیدو جواب دوره کاله پس قیامت ته. حالانکہ قرآن بار بار وی اللہ وی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُو. اے زما محبوب دا خلق درنا تپوس کئی پبارد قیامت کی چدا وکلئی ورطوائد قیامت علم زما درف سردے. قیامت بکل رازی کلب واقعی کی دا علم زمای عزتمندو دی چا سره نشته. په خوازمون دی ملکم دا خبره مشهور وا ویر رسول الله چو فات کیدو نو ای تپو سوجو قیامت بکلی وی دا سی سوار لسگوتی ونی وی حالا کوئی سوار لس رزی پس سوار لس میاشتی پس دی سوار لسمی صدی تزک خلکو خیری صدی وی پا خبر با د قران نه دل لري کې دو داوا چې دی ټوډ خلکو وېره رسول الله سوار لزګوتی نیولې دا یو دروغ جوړ کړو زما عزت مندو. نو عرض می دا کولو چې دی یو نزول دی عیسی علیه السلام نه چې کله انکار راغې نو د دې نه دی دومره سین انکار راځي دجال ورازي. حضرت عیسی علیه السلام ته خبر ورسو کې پیش کړې شو. حضرت عیسی علیه السلام وی هر چې د قیامت د واقع کې دو علم نن ماته نشته خوان قریب ده چې ماته به درا کوزیدو اجازه توشي. او هغه ټول واقعات چې کوم رسول الله ذکر کړی هغه ذکر کړ. نو زما عزت مند دجال برازی د دجال بازی مشانه فتنه داغه زندگی او داغه ګرځیدل به په دې ځمکه کې زما عزت مندو سلوي خرځي وي. حدیث پاک کې راغلی رمبنی رز به د کال عمرې دویم به د میاشتې عمرې دریم به د افتی عمرې او دا نور رز به د عام رز عمرې. صحابه سره فکر د سو زما عزت مند دینو صحابه وی د الله نبی چې دا کوم ورځ به د کال عمرې نو دی کې به مونږ صرف پینځو مرزو نه کو کنه د کال حساب بوله کو دغه په خبر دوره فکر وز دي. نبی رسول سلام وینا تاسو به حساب کوی په دی یو ورځ کې یو کال منځو نه وکوي حساب ورته لګوي رز داغه هو به یو خو به د کال عمره نو تاسو به کې یو کال عمره منځو نه کوي نو دا به زما عزت مندو ګرځي په دنیا کې به ګرځي لوی عظیم شان فتنه را همت ته ویلو په دی بم نه دوکه ګوره د دجال و دمر لوی سحر وی دمر لوی جادو وی. حدیث پاک کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی مسلم شریف حدیث ته چې کم قوم داغه خبره منی او هغه خدای توب منی نو پای به باران کیږي ساری به ساروی تش یعنی ټپ ټپ او کمزوري سارا تلاړي ما خام چې راځي غوخه به نه ځایږي شوده به پکې نه خلاصي. دارنګ یو قوم به خبره نه منی پای به باران نه راوريږي په قحط او مصیبتونو کې به مبتلا کیږي تر دې پوري چې یو نوجوان ملاغه مقابلې تروزی. حدیث د مسلم شریف کې راځي چې د مدینه منوره او مکه معظمه ته نشي دننه کېږي او د مدینه منوره په دغه شپږ دروازې به حدیث پاک کې راغلي او په هر دروازې به فرشتي ولاړې خو مدینه به سو پیرو جوړه کی او هغه ناکار خلق به په خپل د مدینه نور تبار روزي. یو نوجوان به مقابلې د دجال تروزی زما عزت مندو د دجال مقابلې ته یو نوجوان روزي آب د دجال مقابله کوي. دجال به خپل تابعدار ته وای چې کچره دې ما په منځ دو ټوکړې کو او بیا مې را یوزې کو نو بیا خو به ومنه چې الہ او معبود او خدای نه وي. آو هغه نوجوان به زما عزت مند دو ځای کی بیا به را یوزې کی او چې کله را یوزې کی نو ابو خان دی و یوس خو می خی یقین راغې چې تاغه کافر او دجال چې مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل بیا به دوباره د دجال وسو طاقت نی چې دیسو کی قتل کی. نبی علیہ السلام خو لیک داسې سحر یو سړی سره شي امبت اغستا الہ او حاجت روا مشکل کوشانی شي ګیره نن نو مت حال سره کا اسی چاوي چې پلانې دې کې پیر پیدا شوه او چې د خاوري په لوټه باندې شوف کی بیا د ګوډه غنتی خونتی زی میاري مولا ټوله مر قران وای بیا په خلکو پروانی زما عزت مند بیا په اس پروانی زما عزت مند او که چې شیطان دې بدن کې ورننوته ځکه شیطان ګوره لازم کوي زما عزت مند کله پدی بدن کې شیطان وردن نشي چې ته یو قبر تا دارنګي یو داسې خلاف شریعت زې تلار شو پاغي دی یقین او اعتماد راشي شیطان د بدن ناروزی ستا عقیده خرابول غواړي. او پدی باندې دلیل د مشکات شریف حدیث د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ کور ته راغې د بیبي په غاړه کې ګټو باز خلک سوکي تارونو ته غوټي ورکی څوک پکې داسي تیلی او پیری ناغذر چې کور تر هغه د بیبي د غاړې نه غټو شلول ورته خبردار د عبد الله کور د شرک نه پاک دي کې بلا کارونه نه کی او ورته استا خبره صحیح ده خو زما د استر کې بخارخ کولو دا به خوګی دا او ځکه چې بلاړم يهود و په دم واچو زما استر کې وسه بش پیږي خبر وا کله نا کله دم واوري ګوره دا عالمان الحمدلله ناس دي دم د قران او سنت دم بیا به هغه دم وی چې دا غي معنا تا ته معلومای او دا هغه معنا کې د شریعت د اصول نه خلاف نه دا سه دم صحیح په شریعت کې. بعض خلک دمونه چي دا غي د معنا پته نه لري په یوه په خبره باندې نو دا سه دم کا اثر قائم خطبه هغه دم باندې یقین نه ساتي. نو عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا چې ما د استرګ به خوګیدا او خارخ به کولو يهودو په دم واچو د استرګ به می صحیح شو. نو عبد الله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ورته سوې اغه عبد الله ابن مسعود چې علما او لیکلي په تمام صحابو کې دمر علم د قران د بل چا سره نو لکه سمر علم چې د چا سره او د عبد الله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سره ټول عمر د نبی علیہ السلام پڼي پیزار مسواک دا ګرځولې. او یزل عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ د قران بارکه سے تپوسونه کول. عبد الله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مجلس کې ناس تو شاګرد ته به جواب ورکوا. عمر فاروق ټول تپوسونه وکړ او ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ شاګرد ته هغه جوابونه ورکول چې د ټول خبرو جواب ملاو شو. نو په منبر باندې ناس عظیم شخصیت حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وی زما دې الله په ذات قسم ابن مسعود چې تپټ ناس ته پیګه خبر و اغه ابن مسعود ورته وای دا به شیطان استاد استرګ نیغه نیغه والا. نو کله چې يهود دم واچول شیطان بخپل عمل بند کو چې ستا عقیده په يهود راوړي ویلي خبر بار رسول الله د دمر لوی امت زمای عزت مندو دی امت ته خبردارې ورکړي چې دجال به دور لوی لوی کارونه کوي خو تاسو به داغه اغه خدای تو و اولوہیت نه منه. یاره زمي زمای عزت مند دا کول ستاو زمي ملک دی فتنه راغلی دین یت باندې نه کو زمای عزت مند ګوره چیرې چا دی بیزتی الله دې هر چا ته ہدایت کی. خدای عیسی علیہ السلام د نزول نه انکار چکیږي نو دې کې د دجال د خروج نه انکار ره ځکه دجال حضرت عیسی علیہ الصلات والسلام حدیث پاک کې راغلی تر دې پورې رسول الله ویلی چې د بیت المقدس په مشرقي منارې باندې و عیسی علیہ السلام راکوشي دو سادرونه بداغنه تاوی چې د زعفرانو پرنګ پرنګ باندې برنګ شوی. عیسی علیہ السلام چې کته ګوري نو به براساسي او چې بره ګوري هم به باز احساس کی راي نه راساسي او په فرشتو به لاسونه یې خید اسمان نه براکوزي او داغه ساج ترکمی پوری رسیږي نو کافر بمری الله واغې کدا سرا تشولی. او حدیث کې دام راغلی صاحب ترغی رسی چې ترکمی داغه نظر لګي دجال چورته وګوري نو په hebat شو منډه وکي. فلسطین کې او بیت المقدس کې او زید باب اللد ورته وای اغه زه کې به دجال حضرت عیسی علی السلام راگیر کی او د عیسی علی السلام سره لاس کې حدیث کې راغلی لختي به دجال به قتل کی. او چې توی عیسی علیہ الصلات والسلام وفات نو دجال لکم دې ناراغ او دا غمړ کې دل لکم دې نارال او د هر یو لاک سلیل زرام بیاو د ير ورکول او غم مقصد شو په دې خبر باندې یو لاک سلیل زرام بیا له مصلات والسلام راغلی هر نبی خپل امت د دجال نه رولې. نو چې توی عیسی علیہ السلام وفات ته راکوزیږي نه د دجال مسله ختم شو یا جوج ماجوج والا مسله ختم شو زما عزت مندو. رسول الله چې دا ویلو عیسی علیہ السلام به حکومت کوي دنیا ول عدل او د انصاف نه ډکای تر دې پورې حدیث کې راغلی چې یو انار کې به دومره برکت وي چې دا هغه مغز خلقو خوري نو د انار د پوستکی د سوري نه لاندې وخلق ناشې. حدیث پاک کې راغلی پدې ټول احادیث خار او راوړې دي چې کله د یو دینی مسلې نه انکار کوي دیو جن زما عزت نه ټوکو مسله نه وا چار ویدل ته مولا راغله ویلو یاره داس داس نی ک سو کوئی جی وفات ته کو سو کوئی جی ژوند دے دا خدا سے خبر شو جی الله قران کوئی جی مور سره نکاح حرام ہے سڑے وے یاره دور خبر نہ ک حلال ہے او ک حرام ہے. دی سال اسلام د نزول نہ انکار کول کفر دے زما عزت مند دا سو گرے کنا دا عمل د مدرسو نہ ڈک دے زما عزت مند زمون دا عمل ک الحمدللہ نن گرے د علم مرکز دے دیو جن گور جامعۃ الاسلامیہ مدینی منوره تا د هر ملک نچ یو زل خطر شي نو په یو خط باندې پخپلو جامعو کې داخله ور کوي. لیکن پاکستان نو قطشل خطونو لیکای لفتر جدازه د علم مرکز دی الحمدللہ نن زمونږ د ملک تاغی په علم کې سری محتاج دی. مخکې شیغان مبارک فتوا زمونږ د عالمان له زور کوي مونږم دا فتوا جدا کافر دی خو مهنت تاسو کوي دا غره یاد ساتای د قادیانانو مبارک چې دلته امت مسلمه ویني توی کې قربانی وشوان ال ټول ملکونو وجدا کافر دي رمبه پی ویني د دې ملک عالمانو توی کړي وي رمبه پی ویني د دې ملک زمای عزتمندو عالمانو توی کړي وي. نو یاد ساتای نن زمونږ دا ملک د علم مرکز دي تاسو یو جاهل او ناپوه راشه وي تاسو دا فلانی صاحب او دا فلانی صاحب شاګرد دا څه خبره ده یو سره زمای عزت مند د صحابه په دور کې دی هغه مرتد شونه ته بیا سره یا صحابه په دور کې یو سړی لوی سړی دی او هغه مرتد شو، دا زما عزت مندو زمونږ ایمانی عقیده ده. څوک چې د نزول د عیسی علیه السلام نه انکار کوي نو زما عزت مندو دا د کفر عقیده ده، دا د کفر عقیده دې کې داسې نشه چې دلته ناپو راغتا او داسې خلک جماعت ته څنګه پرې چا تلته جماعت کې وي چېرې داسې دوره خبره نه ده. که سو کوئی چې راکوزیږي نو موی به راکوزیږي، که سو کوئی چې نه راکوزیږي نو که سو کوئی چې مړ دی، که سو کوئی چې ژوندی دی. ولې دا چې ته د پښتنو هغه کیسې او کہانۍ دی او اجرو کې چې به کولی سر دا خو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم والا خبره زما عزت مندو و دغه عمر دی. الله دې موږ او تاسو کې هغه غیرت پیدا کړي چې د الله د نبی د سنتو څه قدر دی زما عزت مندو. ترمذی شریف کې حدیث راوي عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حدیث بیانولو، وی نبی علیہ السلام ویلی دی چی دا زنانا دی جماعتنو ترازی اگر چی حدیثو کی دار آغلی کور کی ورطسی شے دے مسکل بہتر دی. رسوم المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی چی رک نبی علیہ السلام دید فتنی دور تا قتلے وے کنا نو دا زنانا بے نوی را پریخی امت اغیتا او قتل تردی چی اغم ملحم من اللہ چی فاروق عظم ورتوائی. التخو حدیث چې رسول الله وی دی منی کوي بین نو خزل ادا سن شل چویل چې منی کوي نه خو پټول تیار کیو درې دو خزل نو وی چېړل نو بل راځي ولې ته موږ لولې نه یغې ونه را موږ نه نظر په یی خبره باندې. عبد الله ابن عمر دا هغه بچی دا حدیث بیانول چې رسول الله وی دا زنانه جمعات نه منی کوي زوی ناسه موږ خو به منی کو په یی خبره باندې. نو حدیث دے ترمذی شریف کی راوی فما کلمہ عبداللہ حتا مات، عبداللہ ابن عمر دے خپل بچی سره خبرې او نه کی تر دې چې دنیا نه لاړو مرش تیری خبر ما صرف دیو حدیث بارک ویلو آیا سره د سلو حدیثو باندې خار راړې اسنا پو جوړ شي تاسو له بیا داسې خلق ناپو ورې سالي راړې وغه ګورې پائے شک کی راځي عالمان بدلوي کی سره سي دین بارک تنګ یو شک کیږي نه غو عالمان نه دي زموږ چې ته هر څوک راځي او بس داغه پښتو کې رساله لیکلې کو اردو کې لیکلې او داغه پښتو د اردو د لیکلو د قادیانانو د لیکلو د وجنه په قران او سنت خار راړې نو کته گمراهی گمراهیگا طالب عالمان غسیلا رخه په دې خبر باندې. زما عزت مندو کم از کم چې موږ او تاسو دین طرف ته توجه کوما په کې درل دي مولانا سیوی دا ټول وجه غره دام دا چې نن د امت مسلمانه د جهاد ماده ختمه ده په دې خبر باندې. نن تاسو ګورې امت مسلمه کې لمونځ والا کمی نشته، حاجیان هر کال یو وای نمبر میرا نه څوک پکې غریبانان پاتې فی هر کال نمبر نه راځي، لیکن نن امت مسلمه جهاد ته بالکل شا کړي خبر وای. ادي مرګري دلته وای باز مرګرو چې الحمدلله دلته زموږ تبلیغ والا دوستان دی یاد وساتای دا تبلیغ یا لا څومره دینی جماعتونه دي دا جدا کوي مې یو بل نه خبر وای. تاسو ګورئ زمونږ د اشاعت داغي اکابرینم الحمدلله علماء دیوبندی نو تبلیغ علماء مشران کو شروع شي فلانه دے فلانه دے اکابرینې څوک جوړي علماء دیوبندی جوړي او دام یاد وساته یوبل بارک خیرخواهی پکار دا یو جماعت کې بلبل کې نو خیرخواهی دی یوبل پکار دا ادا سیملی ویل پکار. نن یو مصیبت دی ملک دا جوړ دے چې کم یو سړی په کم دینی جماعت کې رناوی بس دا حرف اخر دی دین آپ لک سوک دین او ټول گمراهان دي. دا یو مصیبت دی ملک جوړ دی او یو بل په تماشا دی کلا هغه تواغوتی طاقتونه یو رونی سن وای او ټکې دا بل وای یره دا چون کی تبلیغی جماعت کې نه پرې شو وای او ټکې دا مونډه لکه هونه نو کلا سپای صحابه لا غی ویني او غخې لوزیږي او په جیل کې دای بچی یتیمانانی دا نور یره دا موږ ټل کې اخر را انصاف دے دا سے مسلمانی دا چیکی دستا جماعت تے استا جماعت خپل اصول لی خدا در لچا خیلی چی او مسلمان مانے تکلیف دے او دا غبت مدد او نصرت نکے دا غبت پوس نکے نو الحمدللہ دا زمونگی او علمگیر دعوت دے دے تبلیغ و یاد ساتی مولانا سے مخ کی ہوئی ملفوظاتو کی مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ ویلی چې زما دې کار کې زید علم کمه محسوس شو او کچری دا پوره نشي نو په زید هدایت بدینه فتنه پیلاوي. نن دا مرض هر ځای کې لګېدلې تبلیغ والو دوستانو باندې دا موي چې موږ فرشتي یو او بای دیولی وي دی الحمدلله خپل اوقات پابندۍ سره لګي الله دې نورم توفیق ورکړي ونو د نور عالمانو سره ناستا د قران د درس سره ناستا دا د دی بنیادی دشمنی ده پیږی په خبره باندې نو کینی غیلا بل بعض عالمان کو وقت یې نه لګولې نو دا فی سبیل الله او دا الله لار کې وتلی आवाज تبلیغ خونو یو خو یاد دا اوساته فی سبیل الله سمره د قران نصوص چې دی او سمره احادیثو کې راغلي دینه مراد jihad ده عالمان ویلی چون کی جہاد ہم فی سبیل اللہ نو دا عالم و طالب ہم فی سبیل اللہ دے یو سر جنازی پسید ہم فی سبیل اللہ اے مسلمان تپوس رجید ہم فی سبیل اللہ دے یو سر دا اللہ اللہ رکی دے تبلیغ دا پارا ہوا تو دا ہم فی سبیل اللہ دے ورنا سر فی سبیل اللہ سو تا سگور دا حدیث وائے لغدوتن فی سبیل اللہ او روحتن خیر من الدنیا و ما فیہا یو مازیګر او ماخام د الله لار کې لګول دا سی دنیا مافیهانه بهتر دا حدیث اصل کې د جهاد باره کې او کسو کوئی چینو نو باب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر ما حدیثو کې راغلی دا حدیث هغه باب کې ولي ذکر کول باب الجهاد کې ذکر کړي باب الجهاد خدا عالمانو چون کې دام یو نیک کار دی او د ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یو قول امام بخاری ادب المفرد کی ذکر کرے چې هر نیک کار فی سبیل اللہ دے هر نیک کار څه شی دے فی سبیل اللہ دے او فی سبیل اللہ کم آیاتونه چی دی نو غره jihad فی سبیل اللہ دے ادم یاد ساتي اگر ذره کی مو تقریر کو jihad بارہ کی مو کو نو موږ سره الحمدلله تبلیغ والا درس کیږي نه څوک پکې نه اپو مې ونه غوي یاردا هم موږ ډېر خپشو تقریر مې واوري دا موږ خواري خو لکاسه ټول بس لاره ځکه حدیث ټول ما وی جدا jihad بارکی او هغه خوري دي تبلیغ بارکی نو تعالی پکال دي چې نور عالمانو سره م کېږي بيږي په خبره باندې او د jihad یو شعبم د زما عزت مندو شغیل سپکو نو ګره د عالمان ناس دي تبلیغ کله فرض م وی کله واجب م وی کله مستحب م وی داسی دکنا لیکن جہاد دا فرض کفایہ او دا فرض عین ناڑو را کا تکی گی نا جہاد یا فرض کفایہ دے یا فرض عین دے ما عزت مند او نن لکم مولانا سے بھی ننم گورے اغا امتحانات پا امت بانے تیرے گی تاسو گورے مولانا اعظم تاریخ سے دا زخپلا ناسم فاروقی سے بھی جو اندے ہو دا ٹول پاکستان عالمان رو غختل فیصل آباد کی پائے گی مفتی زین العابدین سے بھومو اللہ ټول عالمانو په عمرونو کې برکت واچي فاروقی صاحب دا ټول اهل علم د مختلفو طبقو راجمو قاضی احسان صاحب هم الله دې غری کی رحمت کی د مولانا غلام الله خان صاحب رحمت الله علیه مال ال تویزو په دریل درزم عمر تلوارو کا آغا دسم نشو دریل بیرس قبل رور راغ فاروقی صاحب دې ټول عالمان لداوی چې بای مونږ په غلط روانیو روزانه وی پدی وګو باندې د شپګو د پینزو عالمانو جنازي مونږ ورو دفن کوی کچاري په غلط وی نو ولي دي تکلیفونه سره به د عالم ذکر وکړو چې هغه شهید شو هغه ورځ هغه کور ته لاړم د پردین اخو مال هغه د بیبینه تپوس کوړو نو یو همالای کور کې وکتل چې کټونو کې د بون په ځای باندې تختې لګېدلې بیا بیبی له میوې سره تکلیف کوي ویوی چې سره تکلیف خو نشته خو زماده بچیری او د پکی سره تنظیم نشته دا د ګرمۍ موسم دی کې د پکی او تنظیم نه وکړو وی دا سه حالت کې اهل علم شهیدان کی خبر وان قسم یو خوړو